नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 3 स्कंद 6 अध्याय 3 श्लोक संख्या 35 अनुवाद तथा तात्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद इस्कॉन संस्थापकाचार्य के द्वारा इतिहासं इमं गुह्यं भगवान् कुम्भसंभवः कथयामास मलय आसीनो हरिमार्चयन् अनुवाद जब कुंभ के पुत्र अगस्त्य मुनि मलाई पर्वत पर रह रहे थे और भगवान की पूजा कर रहे थे तो मैं उनके पास गया और उन्होंने मुझे यह गुह्य इतिहास बतलाया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के षष्ठ स्कंद के अंतर्गत यमराज द्वारा अपने दूतों को शिक्षा शीर्षक तृतीय अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। इस प्रकार इस अध्याय समाप्त होते है और अजाने और प्रख्यान समाप्त होते है जिससे बहुत बहुत अमूल्य उपदेश मिलते है इस भगवत भगवान से अभिन्न है ग्रंथ रूपी भगवान और जैसे भगवान अपार असीम अनंत तो उस प्रकार भी भगवत अनंत असीम अपार मतलब इतना उपदेश एक अध्याय से एक श्लोक से मिलते हैं कि उसका अंत हम समझ नहीं कर सकते। यस्यांत न विदु सुरा सुरा गणा देवाय तस्मै नमः। भगवान अनंत मतलब उनके गुण और महिमा अनंत उसका सीमा नहीं है उसका अंत नहीं है। तो इस प्रकार भागवत भी ऐसा नहीं है कि वो जैसे मनोरंजनी कहानी वैसे नहीं ये इतिहास इतिहास में मम गुह्यम ये इतिहास है स्कूल में भी इतिहास पढ़ते किस प्रकार भारत का इतिहास कैसे भारत का स्वराज्य हो कैसे पाटान आया आक्रमण किया तो वो सब इतिहास है। लेकिन भगवत में उस प्रकार भौतिक इतिहास नहीं मिलते ये सब आध्यात्मिक अप्राकृत है कैसे अजामियो जो पहले एक शुद्ध ब्राह्मण थे उच्चकुल ब्राह्मण थे और पतित हो गए है लेकिन कैसे उसका उद्धार हुआ भगवान की कृपा से तो ये अजामियों का प्रख्यान है। तो बहुत उपदेश मिलते है पहले उपदेश है कि उच्चकुल ब्राह्मण होने के भी तो आसाद संघ का प्रभाव से पतित हो सकते गिर जा सकते ऐसा नहीं है कि खाली उच्च ब्राह्मण होने से आप पवित्र होते। आज देखते हैं भारत में बहुत ब्राह्मण है लेकिन सब प्रकार भ्रष्टाचार करते देखते हैं एक साइन है वो कृष्ण बलराम मंदिर के बाहर अबॉर्शन डोंट डू अबॉर्शन अबॉर्शन गर्भा पात अच्छा नहीं है तो इससे समझते हैं कि वृंदावन में भी अबॉर्शन बहुत ज्यादा होते अगर नहीं होता था तो इसलिए सभी जगह में ऐसे साइन लगाते, तो अबॉर्शन होते तो कैसे होते हैं, तो कैसे होते हैं मतलब स्त्रीपुण संबंध होते, तो अजामिल भी उस प्रकार उष्ण को ब्राह्मण थे लेकिन असत्संग से पतित हो गया है, भगवान की पूजा किए थे लेकिन खाली एक बार एक वेश शूद्रान शूद्र को अलिंगन करके देखा और क्या होते ध्यायतो विषयं पुंसः संगस्थेषु उपजायते संगत संजायते काम। क्या होते अजामी वो शूद्र और शूद्रानी की बात स्मरण करके हमेशा स्मरण करके स्मरण करके स्मरण करके ध्यायतो विषय उसको ध्यान करता था और उससे ध्यायतो विषयं पुंसः संगस्थेषु संगात संजय उससे उनके हृदय में वो कामना उठ गया था। सब लोगों के हृदय में भौतिक कामना बहुत ज्यादा होते हैं, तो जो ब्राह्मण कुल में जन्म लगते हैं आजकल नहीं ब्राह्मण सब जो ब्राह्मण कुल में जन्म मतलब खाली वो नाम है शर्मा चतुर्वेदी चोर वो सब, लेकिन कोई संस्कार नहीं होते, तो ब्राह्मण शूद्र सब एक ही है, सब साथ साथ सब सिनेमा जाते हैं, सब टीवी देखते हैं। हो सकते है कि ब्राह्मणों आहार में थोड़ा शुद्ध होते हैं, वो भी आज का वो भी नहीं होते गली में लगते वृंदावन में अभी तक जो ब्राह्मण है तो अभी रसून प्याज करते ब्राह्मण गोपीनाथ बाजार में जो सब ब्राह्मण उधर रहते हैं तो उधर भी प्याज रसून बेचते हैं, तो उससे ही समझते हैं कि सब ब्राह्मण खरीद लेते हैं और खाते, लेकिन अभी तक मांस नहीं करते, लेकिन खाओ क्या होगा पता नहीं भगवान जानते हैं। तो एक ब्राह्मण थे वो अजामिल, लेकिन उसका हृदय में वो कामना अलग नहीं थी, तो कैसे वो स्त्री को मलिंगन देखने से वो कामना भर गया, क्योंकि वो हृदय में है। तो ऐसा है कि जो ब्राह्मण कुल में जन्म लगते हैं या जो साधु होते हैं ऐसे पवित्र रूप से जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि खाली साधु होने से या ब्राह्मण होने से वो सब कामना एकदम बंद होते, वो हृदय में है। इसलिए ब्राह्मणों के लिए साधुओं के लिए वो सब नियम पालन करने चाहिए, अगर आध्यात्मिक जीवन के नियम पालन नहीं करते तो वापस पतित हो जाते। हमारे इसको में हम देखते इसके बारे में आज बहुत बातचीत होते, तो कैसे एक सन्यासी गिर गया है कैसे संभव हो, कैसे संभव हो, क्योंकि विशेषकर सन्यास आश्रम में सब रूल्स जो है एकदम क्या बोलते हैं स्ट्रिक्टली कठोर रूप से पालन करने चाहिए, तो अगर पालन नहीं करते तो वापस गिर जाते कना का काम नहीं, ये दो कना का काम नहीं, ये दोनों से सन्यासियों भी पतित हो सकते, क्योंकि कनक क्या कनक मतलब पैसा, तो उस कनक में पैसा में एक प्रभाव है, माया का प्रभाव ज्यादा रहते, मेरे पास इतने ज्यादा पैसे है मैं सब लोगों से बड़ा हूँ, ईश्वर हम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी, मैं मिलियनेर हूँ करोड़पति हूँ, तो सन्यासी करोड़पति नहीं होना चाहिए, सन्यासी सारा अकिंचन होना चाहिए, युक्त वैराग्य का होते एक प्रकार वैराग्य है जिससे हम बड़ा बिल्डिंग में रह सकते हैं और आप बहुत पैसा इस्तेमाल करते हैं भगवान की सेवा के लिए, लेकिन अगर वो भावना मन में आते है कि वो सब पैसा मेरा है तो गिर जाना पड़ेगा। और कामिनी, औरत का दूसरा नाम कामिनी, बहुत नाम है, स्त्री कामिनी, औरत, औरत हिंदी शब्द है, संस्कृत नहीं है। तो कामिनी का मतलब जो पुरुष, पुरुषों के हृदय में काम बरतते, कामिनी मतलब स्त्री का रूप देखने से, ध्वनि की सुनने से मनुष्यों का, पुरुषों की मन विचलित जाते हैं। तो इसलिए कामना को कामिनी से सन्यासियों के लिए, साधुओं के लिए दूर रहना चाहिए। भगवान की सेवा के लिए हम सब कुछ कर सकते, लेकिन अगर वो सब श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम भक्ति नियमों पालन करने से हमारे दिल हृदय और भावना मजबूत नहीं होते तो वो प्रभाव से हम क्यों जा सकते। तो ये अजामिल कहानी से ये उपदेश मिलते कि ब्राह्मणों के, साधुओं के लिए ये सबसे दूर रहना चाहिए। तो कैसे संभव हो, क्योंकि हम प्रचार करते, प्रचार नहीं करके भी कृष्ण भगवान मंदिर में रहने से बहुत कामनी दिखते है, आते है बम्बई मंदिर में और दिल्ली में और बहुत बहुत आते है, और जैसे ही फैशन शो होते है सब सिल्क साड़ी पहनते है, ऐसा हेयर स्टाइल बाल ऐसा बनाते है दूसरे दूसरे स्टाइल से। तो कलयुग में कठिन, बहुत कठिन, यही युग में वातावरण अनुकूल नहीं होते, बिल्कुल प्रतिकूल होते। तो इसलिए क्या करना चाहिए साधुओं के लिए, एक गुहा में रहना, जंगल में जाना, जंगल कोई जंगल का है, कोई जंगल नहीं है, सब कट हो गया है। तो क्या करना चाहिए, हरे नाम हरे नाम हरे नाम, केवल नाम प्रभाव से मजबूती हो सकती है, वो भी अजामिल का प्रख्यान से ही। तो ये उपदेश की अजामिल नाम का प्रभाव से और भगवान की कृपा से उद्धार हो गया है, उनका उद्धार हो गया था। तो वो भी एक उपदेश है कि नाम का प्रभाव कितना है, जैसे भगवान उनकी नाम का प्रभाव असीम है, खाली नाम जपने से तो सब का कलुष नष्ट हो जाते हैं। इति शौरशकम नाम नम कलि कौनश नाशन, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, इति शौरशकम नाम नम कलि कौनश नाशनम नाथ परत्रोपाय सर्वविधिषु दृश्यते। नाम नाम विशेषकर कल युग में नाम के अलावा कोई रास्ता नहीं है, सारा वैदिक साहित्य में इसके अलावा कोई रास्ता, इसके ऊपर कोई रास्ता नहीं होते। तो अजामिल खाली एक बार उनके जीवन का अंतिम समय में एक बार नारायण उच्चारण की, और उस समय भगवान नारायण जो उनका युग काल में पूज्य किए थे वो स्मरण उनका मन में वापस आ गया था, और वो स्मरण से, वो स्मरण करने से भगवान उनको उनकी पूरा कृपा दिया था। तो यही भगवान की कृपा, ये वो और एक उपदेश है कि भक्तों भ्रष्ट होने की भी भगवान दूर करते हैं, भगवान भक्तों को भूल नहीं करते, ये भगवान की कृपा है। स्वप्नप्यस्य धर्मस्य त्रयते महतो भया, जो अल्प सामान्य भी भक्ति करते हैं तो भगवान उनको देखते हैं, स्मरण करते हैं कि वो मेरा भक्त है। अगर कोई व्यक्ति एक बार भगवान की आश्रय लेते और भगवान को हृदय से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान मुझको उधार कर दो, तो वो भक्त को भगवान कभी नहीं बोल करते। भगवान वो भक्त भगवान को बोल करते कर सकते, लेकिन भगवान कोई भी भक्तों की भक्ति कभी भी नहीं बोलते। तो वो भी और एक उपदेश है। तो इससे ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ठीक है मैं 3 साल की भक्ति की या 30 साल, इस जीवन के काफी है, भगवान मुझको भूल नहीं करेंगे। ठीक है अभी 5 ही जाना चाहिए और भक्ति बंद करना चाहिए, ऐसा नहीं है। तो उस प्रकार समझना अपराध। तो अपराध अगर अपराध करेंगे कि ठीक है मैंने काफी भक्ति की, नाम वो श्लोक क्या है, नाम नौ बलाद्या से ही पाप बुद्धि है, पाप बुद्धि कि मैंने काफी भक्ति की अभी पाप करूंगा और भगवान मुझको क्षमा करेंगे, वैसे नहीं चलेंगे, भगवान क्षमा नहीं करेंगे। तो वैसे भक्तों या एक्चुअली भक्त नहीं वो दंगी को भगवान कृपा नहीं देंगे। और यमराज की यातना से ऐसे व्यक्ति शुद्ध नहीं हो सकते। इस अध्याय में यमराज उनके दूतों को उपदेश देते कि कोई भी व्यक्ति अगर खाली एक बार भगवान नारायण का नाम उच्चारण करते हैं तो वैसे व्यक्ति के पास कभी भी मत जाओ, वो मेरे से विष्णु दूतों से रक्षित होते। तो यमदूतों यमराज ने कहा तुम सारे विश्व में भ्रमण करो और सब पापी लोगों मेरे पास लेके आ, लेकिन भगवान के भक्तों जो अगर जीवन में कभी एक बार नारायण या विष्णु का नाम उच्चारण करते हैं तो ऐसे व्यक्तियों के पास नहीं जानना चाहिए तुम लोग। लेकिन अगर कोई नारायण नारायण नारायण जपते हैं लेकिन सोचते हैं कि इस नाम का उच्चारण इस नाम का जपने से मैं सभी प्रकार पाप कर सकता हूँ और उससे कोई पाप का प्रभाव नहीं होगा, पाप फल नहीं होगा भगवान का नाम का प्रभाव से, तो वो व्यक्ति साधारण पापी से और बहुत बहुत बड़ा पापी है। क्योंकि सोचते हैं कि मैं पाप करूंगा और इसके साथ भक्ति करूंगा, तो वो भक्ति नहीं है, वो भक्ति का आभास भी नहीं है, वो भक्ति से एकदम विपरीत होते, भक्ति नहीं है वो कभी अभी नहीं है। तो वो भी एक उपदेश है कि भक्ति करने भक्ति कितना अनुकूल होते, उससे कितना फायदा होता कि भगवत ने ये सभी प्रख्यान है, ध्रुव महाराज का प्रख्यान, प्रहलाद नृसिंह, ये सभी यही सब इतिहास से समझ सकते हैं कि भक्ति करने से हमारे शाश्वत कल्याण होगा। अजामे कली युग काल में भगवान की भक्ति की और पूरा जीवन में भ्रष्ट हुआ, कितना पाप किया उसको गिनना नहीं हो सकते, लेकिन अंत वो युग काल की भक्ति का प्रभाव से उनका अंतिम समय में वापस भगवान का स्मरण किया था और वो भगवान का स्मरण से बच गया था, यम यातना से बच गया था और उसके अलावा भगवान के पास वापस गया था, भगवान का स्मरण उनका मन में वापस आया था, फिर वापस भगवान की सेवा किया और उस भगवान की सेवा का प्रभाव से वापस वैकुंठ चले गया था। तो वो भाई बहुत मूल्यवान उपदेश कि आप भक्ति करने से कोई नुकसान नहीं होते। ऐसे देखते हैं आज का और भक्तों का पतन के बारे में बहुत बातचीत चलते हैं, लेकिन यही समझ भगवत से यही समझना चाहिए कि कोई आगा पद से भ्रष्ट होते कोई नुकसान नहीं। नुकसान का नुकसान है कि जो भक्ति किया था अभी भक्ति नहीं करते, जैसे कर्म में जीवन व्यतीत करते, लेकिन वो भक्ति जो किया था कितना कल्याण करते उसका समझना संभव नहीं होते, कितना कल्याण होते। तो अगर हम 1 साल के लिए 20 साल के लिए भक्ति करेंगे फिर माया का प्रभाव से अपराध करने से वापस पतित होते, कोई नुकसान नहीं होते, क्योंकि हम ब्रह्मांड भ्रमित ब्रह्मांड भर अनंत जीव गण 84 लाख जो नित करे ब्रह्म, हम 84 लाख प्रकार जीव जाति में पूरा ब्रह्मांड में भ्रमण करते हैं। कभी कभी राजा होते हैं, कभी कभी कीट होते हैं, कभी कभी इंद्र होते हैं। तो इस प्रकार 84 लाख जीव जाति में हम भ्रमण करते हैं। लेकिन अगर इस दुर्लभ मानव जन्म में हम भक्ति करते हैं तो उससे ही शाश्वत कल्याण होगा। अगर इस जीवन में हम भक्ति का आरंभ करते फिर माया का प्रभाव से हमारे भक्ति साधना बंद करते तो कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि बहुत बहुत बहुत साल के बाद हम वापस अवसर मिला भक्ति करना। तो जैसे कि अजामिल भगवान को भूल किया, लेकिन भगवान उनको भूल नहीं किया। तो इस प्रकार अगर कोई भक्त भक्त से भ्रष्ट होते है, अगर आप पूरा जीवन में और भक्ति नहीं करते हैं, तो भगवान की दया से भगवान उसका आगामी जीवन में व्यवस्था करेंगे, जैसे कि वो भक्त फिर भक्ति कर सकेंगे। तो ये भगवान की दया है कि अगर हम कभी भी भक्ति शुरू करेंगे तो धीरे धीरे हम भगवान के चरणों पर पहुंच जाएंगे भगवान की कृपा से। तो ये एक उपदेश है, लेकिन ये भी समझना चाहिए कि भक्ति में भक्ति का अभ्यास में होशियार होना चाहिए, जैसे कि हम वापस पति नहीं होंगे, क्योंकि वो संभव हो। ऐसा है कि अगर हम भगवान को भूल करेंगे, भगवान व्यवस्था करेंगे जैसे कि हम आगामी जीवन में भक्ति कर सकेंगे, लेकिन ऐसा अच्छा नहीं है। यही जीवन में प्रयास करना चाहिए, जैसे कि यही जीवन में हम वापस इस दुनिया में वापस नहीं आएंगे। ऐसा प्रयास करना चाहिए कि इस जीवन में जन्म काम चमे दिव्यमेवेदी तत्वादे पुनर्जन्म नैती मामे थी समझना। ऐसा प्रयास करना चाहिए कि इस जीवन में हम भगवान के पास वापस जाएंगे, वो संभव है। अगर हम पूरा जीवन में श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम इत्यादि नवविध भक्ति करेंगे और अगर हम सब नियम पालन करेंगे और अगर हम सिंसियरली मतलब हृदय से भक्ति करेंगे तो संभव हो कि भगवान की दया से हम इस जीवन में सिद्धि प्राप्त हो सकते हैं। सिद्धि का मतलब क्या है? चतुर्देहं पुनर्जन्मना माम इति सोचना। तो यही भक्तों के लक्ष्य है। हमारे लक्ष्य है कि हम चाहते हैं भगवान के पास वापस जाना, तो वो संभव हो तो होशियार होना चाहिए, जैसे कि हम गिल नहीं जाएंगे तो वो एक उपदेश। और दूसरा है नाम का प्रभाव कितना है। श्रील प्रभुपाद जब पश्चात्य देशों में प्रचार किए थे तो इस अजामियों का प्रचार तो जोर दिया था, क्योंकि पश्चात्य देशों के लोग जैसे अजामिय पति थे, सब कुछ अनाचार करते, भ्रष्टाचार पापाचार, तो नहीं जानते कि ये पाप जो भारत निवासी है तो जन्म से जानते है कि वेश्या के साथ गमन करना और मांस खाना, शराब पीना, वो सब पाप है। लेकिन पाश्चात्य देशों में वही जीवन है, वही संस्कृति है, लोग नहीं जानते, तो हमारे वैसे ही संस्कार नहीं होते। और क्योंकि जन्म से हम इस प्रकार पापाचार किया था, इसलिए हमारे लिए वो सब बिल्कुल क्या करना कठिन है। कठिन नहीं, मतलब कठिन नहीं है, लेकिन ऐसा है कि वो कलुष मन में रखते बहुत दिन में, वो कलुष मन में रखते, तो इसलिए हम कई भी समय गिल हो जाते। लेकिन प्रभुपाद हमको आश्वास किए थे कि जैसे अजामी अगर नाम करें तो नाम का प्रभाव से हम उद्धारित हो सकते, तो नाम को विश्वास करना चाहिए। ये वृंदावन में देखते है बहुत साधु साध्वी है जो सब कुछ त्याग करके वृंदावन में आए, और उनके पास कोई पैसा नहीं है, कोई रन्न के लिए ठन्न के लिए कोई व्यवस्था नहीं, लेकिन खाली नाम को विश्वास करते है, हरे कृष्ण जप करते, और विश्वास करते है कि भगवान हमारे लिए कुछ व्यवस्था करेंगे। अगर भगवान व्यवस्था करेंगे कि हम कहेंगे, अगर नहीं ठीक है हम ऊपर उपवास करेंगे, तो वो विश्वास है कि मकान का जरूर नहीं है, पोषक का जरूर नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है, खाली नाम का प्रयोजन। तो आज तक इस प्रकार अकिंचन साधु और साध्वी वृंदावन में मिलते जिनके पास बहुत ज्यादा विश्वास है भगवान का नाम के पास, तो वैसे ही नाम को विश्वास होना चाहिए। हमारे पंथ अलाके जो इस्कॉन श्रील प्रभुपाद के अनुगामी है प्रचार करते हैं, इसलिए हम इतना वैराग्यशील नहीं होते, हम प्रचार करते हैं, लेकिन वैसे ही नाम को विश्वास करना चाहिए। वो नाम जो अजामियों को उद्धार किया था, तो हमको भी उद्धार करेंगे, ये उपदेश इस प्रकार से होता है। हरे कृष्ण, क्षमा कीजिए मैं विदेश से वापस आता हूँ, बहुत दिन में हिंदी नहीं बोलूंगा, लगते बहुत छुट्टी हुई, माफ जना कीजिए। हरे कृष्ण, कोई प्रश्न है? सवाल है, अगर प्रश्न नहीं हो सवाल है। गौर की शादास बाबू जी महाराज साक्षात वैराग्य मूर्ति, गौर की शादास बाबू जी महाराज भक्ति सुधांत सरस्वती ठाकुर का गुरु, उनका नाम साक्षात वैराग्य मूर्ति, मतलब उनकी वैराग्य अतुलनीय है, उनका जन्म एक वैश्य को बांग्लादेश जो आज बांग्लादेश उस समय ब्रिटिश इंडिया था और मतलब वो अनाज बेचते थे लेकिन उन विवाह की लेकिन उनकी पत्नी कुछ दिन के बाद मर गया तो उस समय वृंदावन गया और यहाँ पर बहुत साल यहाँ रहा था और वृंदावन सब द्वादश वन में भ्रमण किए थे फिर वापस नवद्वीप और उनके वैराग्य के बारे में बहुत कहानी है कोई मकान में कोई आश्रम में नहीं रहते थे लेकिन गंगा के पास रहते थे और हमेशा जप किए थे और निर्जन सब मतलब कोई दूसरे लोग के साथ नहीं रहते थे एक्चुअली सबको क्रिटिसाइज किया वो सब बाबा जी जो है गोकिशोर दास बाबजी महाराज बोले कि ज्यादा बाबा जी अधिकांश बाबा जी जो है सब कृत्रिम है जप करते हैं लेकिन जप करते हैं और वैराग्य दिखाते लेकिन वो सब बाबा जी के पास कम से कम 10-12 गोपी है ऐसा है गोपी मतलब सहारामणि तो इसलिए गोकिशोर दास बाबू जी महाराज अकेले रहते थे और दिन रात नाम जाप करते थे किसी से भिखारी नहीं की कली कुछ क्या बोलते हैं कुछ चाव ताक नहीं करके कभी गंगा जाओगे क्या बोलते हैं कभी डाल के वैसे खाया था तो एक बार सनातन गोस्वामी था अभी बाप तिथि थी और गोकिशोर दास बाबू जी महाराज सब बाबू जी को बोले तो आज हम महोत्सव करेंगे सब बाबू जी गोकिशोर दास बाबू जी महाराज से पूछे तो कैसे हम महोत्सव करेंगे हमारे पास एक पैसा भी नहीं है तो कैसे कैसे हम महोत्सव का मतलब प्रसाद सबके लिए प्रसाद तो बाबू जी महाराज गोकिशोर दास बाबू जी महाराज बोले कि हमारे पास हमारे पास पैसा नहीं है चावल दाल इत्यादि नहीं है तो हम खाली नाम कहेंगे हम दिन रात हरि नाम कहेंगे इस प्रकार हम नाम महोत्सव करेंगे भक्ति सरस्वती ठाकुर एक महान पंडित थे और गोकिशोर दास बाबू जी महाराज अशिक्षित हास्याकार भी नहीं लिख सकते थे लेकिन गोकिशोर दास बाबू जी महाराज के पास सब गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत थे भक्तिनाथ ठाकुर भक्ति सरस्वती ठाकुर के पिता सरस्वती ठाकुर को बोले तुम गोकिशोर दास बाबू जी के पास जाओ दीक्षा लेने के लिए क्योंकि गोकिशोर दास बाबू जी हमेशा भक्तिनाथ ठाकुर के पास आया और उनसे भगवत सुने तो इस प्रकार गोकिशोर दास बाबू जी महाराज हमारे संप्रदाय में जैसे भक्तिनाथ ठाकुर का शिष्य है बाद में गोकिशोर दास बाबू जी महाराज भक्तिनाथ ठाकुर को बाबा जी दीक्षा दिए थे देश दिए थे लेकिन शिक्षा रूप में गोकिशोर दास बाबू जी महाराज भक्तिनाथ ठाकुर का शिष्य है भक्तिनाथ ठाकुर विमला प्रसाद उनका पुत्र का नाम विमला प्रसाद जो बाद में भक्ति सिद्धांत सरस्वती वो नाम से प्रख्यात हुए तो विमला प्रसाद को भेजा तुम गोकिशोर से दीक्षा लो। तो बाबूजी महाराज बोले कि अभी तक किसी को दीक्षा नहीं दिया और कोई इच्छा नहीं है किसी को दीक्षा देना, मतलब सरस्वती ठाकुर को उपेक्षा की नहीं अस्वीकार की। तो बाबूजी सरस्वती ठाकुर वापस गए, जैसे मुझको मंत्र दीक्षा दो। बाबूजी महाराज बोले ठीक है, मैं महाप्रभु से पास पूछूंगा, अगर महाप्रभु मुझको अनुमति देंगे मैं तुमको दीक्षा दूंगा। तो कुछ दिन के बाद सरस्वती ठाकुर वापस आए तो महाप्रभु क्या बोल, ओ मैंने भूल किया पूछना, वापस आओ कुछ दिन के बाद मैं वापस पूछूंगा। तो इस प्रकार गौकिशोर दास बाबू जी महाराज कई बार सरस्वती ठाकुर को अस्वीकार की, लेकिन सरस्वती ठाकुर वापस 3-4 बार वापस आ गए। फिर बाबू जी महाराज उनको दीक्षा दे, कैसे दीक्षा दे, माला उनको माला नहीं दी, क्योंकि बाबू जी महाराज माला प्रयोग नहीं किए, बाबू जी महाराज के पास जाप माला नहीं था, तो खाली नाम जाप किया। तो कैसे थोड़ा वो नवदीप धूली उसको दे, ये लो ऐसे यही दीक्षा। और बाबू जी महाराज सरस्वती ठाकुर को बोले प्रचार कर, सरस्वती ठाकुर बाबू जी महाराज के पास 12 साल रहा और बहुत विराग हो विरक्त हो, जैसे गौकिशोर दास बाबू जी महाराज भजन किए, लेकिन बीच में सरस्वती ठाकुर कभी कभी कलकत्ता गए प्रचार करने के लिए। तो एक बार बाबू जी महाराज सरस्वती ठाकुर को बोले इसलिए कलकत्ता जाते हो, ये नवद्वीप है, ये अप्राकृत जगत है और कलकत्ता नरक के समान। सरस्वती ठाकुर बोले कि नहीं, कलकत्ता जैसे अप्राकृत वैकुंठ है क्योंकि वहां पर प्रचार होते हैं, प्रचार ही सब। तो बाबू जी महाराज उनको आशीर्वाद आशीर्वाद दे, ठीक है तुम प्रचार करो। ऐसा कई कहानी है, इतना ज्यादा नहीं है। एक बार एक भक्त जमींदार जमींदार गौकिशोर दास बाबू जी महाराज के पास आया और इतना भाव में निमग्न था कि गौकिशोर दास बाबू जी के पास जाके बारंबार जमीन पर गिर गया था, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, और हमेशा ऐसा पानी दिया था चुप से, और सब लोग उसको देखा, ओ इतना बड़ा बात है, इतना भाव है उसका पास। तो गौकिशोर दास बाबू जी उसको नहीं दे, उसके तरफ नहीं दे, और कहते अभी मेरा पास नहीं है तुमसे बात करना। तो इस प्रकार उसको उपेक्षा किया। तो सब लोग बाबू जी महाराज से पूछे तो किसके, और सब लोग सोचते थे कि वो महान भक्त है और वो जानिंदा महान भक्त है और गौकिशोर दास बाबू जी महाराज के पास जाते तो क्या परस्पर भावना होगी और कैसे बातचीत करेंगे राधा कृष्ण लीला के बारे में। लेकिन गौकिशोर दास बाबू जी महाराज उसके तरफ नहीं देते और उससे बात नहीं कर चाहते। तो सब लोग आश्चर्य लगे, तो कैसे, तो उसका जाने के बाद सब लोग गौकिशोर दास बाबू जी महाराज से पूछे तो किसलिए आप उनसे बात नहीं की, वो महान भक्त। बाबू जी महाराज बोले महान भक्त नहीं है, कृत्रिम खाली दिखाते, उसके पास भक्ति की एक बिंदु भी नहीं, सब खाली भक्ति दिखाने वाले, तो प्रतिष्ठा चाहते चाहते है कि सब उनकी प्रशंसा करें। लेकिन जो वास्तविक भक्त है वैसे अभिनय नहीं करते। तो इस प्रकार अभी याद नहीं आते, आप बोलो और क्या कहानी है। इसलिए मैं बोला कि अगर बाबूजी महाराज के बारे में बोलना तो तैयार ही होने चाहिए, तैयार नहीं था। और क्या कहानी है अभी याद नहीं आते। और एक धर्मशाला में रहते थे, एक धर्मशाला काला ट्रेन में रहते थे, तो एक क्या क्या वो कुछ भी हा? कुछ भी हा का राजा एक बार वो कुछ भी हा, कुछ भी हा ना एक जगह बंगाल में एक जगह का राजा था। तो बाबा जी महाराज के पास खशिम बाजार का राजा, तो एक दूत महाराज के पास भेज दी और बोले कि बाबू जी महाराज कृपा करके मेरा पास आओ, मेरे राजमहल में आओ, मेरे राज्य को पवित्र बनाने के लिए जरा सा आओ, खाली एक बार आओ मुझको की कृपा करके, हम साथ में भजन करेंगे। तो बाबूजी महाराज हम आपका संग चाहते हैं। तो बाबूजी महाराज बोले वो व्यक्ति को, तो महाराज को बोलो कि अगर मेरा संग चाहते हैं तो वो अच्छा है, तो वो आ सकते सब कुछ छोड़ के और मेरे साथ रह सकते हैं, और जैसे मैं भजन कर सकते, मैं उसके पास नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर वो भजन कर सकते हैं, अगर वो मेरे संग चाहते वो आ सकते, लेकिन पहले ही वो सब कुछ छोड़ देना सर। तो एक बार क्या हो गया, बहुत लोग बाबू जी महाराज के पास गए, हमेशा जाते थे, महाराज मुझको आशीर्वाद दो। तो महाराज चाहता है भजन नहीं कर सकता, हमेशा लोग आते। तो बाबू जी महाराज सोचते था कि यहाँ रहना अच्छा नहीं है, और एक राजा या जमींदार बड़ा व्यक्ति उसके पास आया, बोला कि आपके लिए मैं व्यवस्था करूंगा, मैं कुटी पक्का कुटी बनूंगा। तो बाबू जी महाराज बोले नहीं, मैं नवदीप शहर में एक धर्मशाला है वहां रहूंगा, ठीक है हम सब व्यवस्था करेंगे। लेकिन बाबू जी महाराज वो धर्मशाला का लैट्रीन में रहता, और वहां जाप किए थे, क्योंकि सबसे था कि हमेशा इतने सारे लोग मेरे पास आते और मुझको डिस्टर्ब करते, मैं जाप नहीं कर भजन नहीं कर सकता, तो अगर लैट्रीन में रहूंगा तो कोई मेरे पास नहीं है। इसके बारे में भक्तिसंत सरस्वती ठाकुर बोले कि बाबूजी महाराज हमेशा गोलोक धाम में रखते, और वो लैट्रीन को जैसे गोलोक बना दिया, लेकिन साधारण लोग वैसे नहीं समझते, सोचते महाराज लैट्रीन रहने वाले। तो इस प्रकार विचित्र जीवन गोलकिशोर दास बाबूजी महाराज का। कोई दूसरा कहानी? ओहो, अरे कृत्रिम बाबू जी के बारे में बोलते कि जो एक प्रकार साधु है, जो अनाधिकारी होने के भी चाहते है रास लीला इत्यादि राग माग एक रास लीला देखने आ रहा और राग मागी हूं और हमेशा रास लीला के बारे में और राधा कृष्ण विरह भाव के बारे में बात करते हैं। लेकिन बाबू जी महाराज बोले कि अगर क्वालिफिकेशन नहीं है, अगर अधिकार नहीं हो तो कैसे राग माग में प्रवेश कर सकते, वो संभव नहीं है। तो कली ही रास तत्व के बारे में बात बोलने से क्या क्या होगा, कोई फायदा नहीं होगा। बाबू जी महाराज बोले कि अगर एक नारी बोलते कि इतना दर्द होते मतलब जैसे गर्भवती नारी इतना दर्द होते जैसे मतलब जन्म शिशु का जन्म का समय और नारी की बहुत दर्द होते, तो अगर वो एक नारी जो गर्भवती नहीं है मतलब पेट में शिशु नहीं है कल ऐसे बोलते कि इतना दर्द होते है इतना दर्द होते, तो क्या ऐसा बोलने से एक शिशु उसका पेट से आएगा नहीं। तो उस प्रकार खाली रास तत्व के बारे में बात बोलने से क्या ऐसा उपलब्धि ऐसा साक्षात्कार आएगा नहीं, ये सब कृत्रिम है। हरे कृष्ण गौकिशोर दास बाबू जी महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।